kijken waar Area 46 is. Hey! Hi! Rustam! Hallo! Druk! Oh, waar ga je in? Naar de kids area. Kids area, tot zo! Ja, dat was iemand die kennen we van de geluidsdingen in het Groeneveld. Die zit hier op een zo'n klein stinkvrachtwagentje met een koffingsmotor. Ondertussen kijk ik op ding of ik Area 46 Sloase. Even kijken hoor. Oh ja, nou dan lopen we even langs het. Een pattenpoesmaaktest opdoemen. Want er staat hier Incredible Chai. En ik heb daar gisteren al. I'm selling other people's products, but trust me, if I'm Is dit voor Christmas? Oh, dit is wel leuk muziekje hoor. Wat is dit voor jou? Wat? Chai? Nee, dat is idee. Ja, je hebt een cider bekertje aan een wasknijper aan een touwtje om je nek. Ik heb een checkholster. Oké. Ik heb een aansteker. Alles hangt. Alles hangt. Het is echt, mijn complimenten. Dat is de beste manier om alles bij te houden. Ja, dag 3 van het festival met dezelfde aansteker. Respect. Ja. Het is knap. Ja. Maar is niet jatten van. Heb je niet die chai? Ik ga wel een slokje van haar proeven. Gisteren heb ik zo'n koekje. Ik weet niet of hij nog koekjes heeft. Nee. Die zijn waarschijnlijk op dan. Maar eergisteren had hij koekjes ook van chai gemaakt of zo. Heel bijzonder. 3 euro. Mooi. Nee, ik heb nog geen. We hebben bij het Wilgportaal ook koekjes. Miso koekjes. Oh, kijk, miso koekjes. Lekker. Oh, een beetje pittig of niet? Nee, een beetje zoutig. Maar wel lekker. Maar hoezo? Op het Wilgenportaal, wat gebeurt daar? Bij het Wilgenportaal weet ik het niet zo goed. Oh. Maar ik weet wel bij het Theaterveld om 8 uur, om 10 uur. Theaterveld, ja. Dat is daar denk ik. Achter de kerk. Achter de kerk. 100 meter doorlopen op de main road, zeg maar. Ja, en dan is er? Las Corpa. Ja. Om 8 uur. Ja, en volgens mij om 10, weet ik niet zeker, is Las Favoritas. Nou, ja. Dat klinkt ook geweldig. En waarom willen we dat zien dan? Ja, dat is fucking cool. Ja, nou, gaat er gewoon helemaal krom lachen en onder de indruk zijn. Oh. Want ze zijn lenig en comedie. Het is comedie acrobaten, zeg maar. Okay. Ja. Maar wel heel grappig. Ja, ze gewoon... Circus shit. Ja. Ja. Ja. Ja, we allemaal van de ADM gejat gewoon. Ja, het is gewoon een circusbende uitloper misschien. Het zijn stiekem gewoon de mensen van circusbende. Die doen in hun vrije tijd ook nog wat leuks. Ze zitten niet allemaal maar vastgeplakt. Ze gaan ook wel eens naar andere plekken. Hey, dankjewel. Oh, jij gaat de chai proeven? Ja. Kun je verslag uitbrengen? Ik moet hem ook proeven van Hans. Het is volgens mij is heel bijzonder. Of is het gewoon chai? Ik vind hem niet heel bijzonder. Ik vind hem wel... Hoe ben jij? Hij is lekker, maar... Lekker. Lekker. Kan Twitter misschien? Maar weet je lekker. Wat de truc is? Ze hadden stiekem, hadden ze, wat, ze hadden wat te vieren. Ze hadden stiekem, hadden ze daar al met whisky hadden ze hem gemaakt. Ja, die heb ik ook niet geproefd hoor, maar dat vond ik wel een briljant idee. Wil je ook? Ik wil hem wel een slokje proeven.